55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej i koncert, który transmitujemy dla Państwa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Myślałam, że za drugim razem jest łatwiej, ale znowu są te nerwy. Wspaniały Opolski Amfiteatr. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Raz jeszcze dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Marek Horodniczy. Witamy widzów TVP Kultura, a także witamy słuchaczy radiowej Trójki, którzy są z nami. Witamy też telewizów telewizyjnej Jedynki. To jest już drugi w historii festiwalu dzień ze sceną alternatywną. TVP Kultura wybrała artystów, przy których możemy rozmawiać o tym, jak wspaniale poszerza się muzyczne horyzonty i jak właściwie trudno zaklasyfikować ich inaczej, niż mówiąc, że są to wspaniali artyści. Przede wszystkim jednak to jest święto polskiej muzyki alternatywnej. We wszelkich swoich gatunkach, w całej swojej różnorodności. Z tego się niezwykle cieszymy. Cieszymy się także z tego, że artyści, którzy dziś wieczorem pojawią się na tej legendarnej scenie, to są artyści wykonujący swoje utwory, poza pewnymi wyjątkami, taki już za chwilę. Robią to z pasją, a że są utalentowani, o tym Państwo już doskonale wiedzą i dowód także dziś wieczorem. Przed nami na tej scenie wystąpią Julia Marcel. Król. Daria Zawiałow. Krzysztof Zalewski. Kasia Linz. Maciek Sienkiewicz. Zespoły Pink Floyd i Apteka. Oraz jazz band Młynarski Masecki, który rozpocznie nasze dzisiejsze świętowanie. Ajajajo, Dubej. Gdzie zjawi się tam każda, zanim się ogląda. Jak brzmiał polski jazz przed wojną i kto był królem swingu? Jan Młynarski i Marcin Masecki wiedzą to najlepiej. Ich album Noc w Wielkim Mieście króluje na playlistach, a jazz band Młynarski Masecki swinguje dziś w Opolu. Ze mną na scenie przedstawiciele tego fenomenalnego zespołu Jan Młynarski, Marcin Masecki. To oni pracowali niesłychanie, dzieląc się z nami swoim talentem nad płytą Noc w Wielkim Mieście, ale przede wszystkim zadbali o to, aby ten album był wydany z wielkim pietyzmem, zarówno jeżeli chodzi o autorów kompozycji i słów, ale także, aby był wykonany w taki sposób, że możemy się mnóstwo o muzyce przedwojennej dowiedzieć. Jan ma dzisiaj na sobie frak, w którym Wojciech Młynarski, i to jest takie nawiązanie, myślę, przepiękne, grał w Chemarze, a ty oglądałeś to przedstawienie jeszcze jako mały chłopiec, obserwując tatę przy pracy. I takim też nawiązaniem pomiędzy teraźniejszością a tym, co było, jest wasza płyta. Co wam dała ta robota? Mnie ta płyta dała możliwość występowania we fraku na scenie. A tobie, Marcin? To była przecież potężna praca nad tym, aby to wszystko zaaranżować. To jest spełnienie marzeń. Granie w tym zespole to jest to, co zawsze chciałem, zawsze chcieliśmy i no, wreszcie się to udało. Chciałem grać taką muzykę od dziecka i robimy to. Jazz band to jest spotkanie wspaniałych indywidualności. Każdy członek tego zespołu jest fantastycznym muzykiem, a jednocześnie potrafią się zjednoczyć i tak też będzie wyglądał ten koncert. Czasami wszyscy grają do jednej bramki, ale czasami też następują te momenty popisów, które wy najbardziej lubicie. Wtedy, kiedy instrumenty ze sobą konkurują, czy wtedy, kiedy grzecznie idą ramię w ramię? I to, i to. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Wśród dziennikarzy muzycznych panuje opinia, że płyty z coverami są czymś drugiego gatunku. Jazz band Młynarski Masecki brawurowo zadaje kłam takiej opinii. Jazz band Młynarski Masecki! Thank you. tutu Mister Brown, jak pan się czuje, Mister Brown? A czy pan wie, gdzie kupić dżin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, do Mister Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mister Brown? Do you do, do Mister Brown? Jak pan się czuje, Mister Brown? A czy pan wie, gdzie kupić dżin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, do Mister Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mister Brown? Thank you.

przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada tak tyla i buja w obłokach. A ja dubej, gdzie zjawi się tam każda zanim się ogląda. Ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. A ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada tak tyla i buja w obłokach. A gdzie zjawi się tam każda zanim się ogląda. Dziękujemy Państwu. Pozdrawiamy Was gorąco. Jazzband Młynarski-Masecki. Obdarzona niezwykłym głosem młoda wokalistka, pianistka, kompozytorka i autorka tekstów. Tworzy nostalgiczny pop z wpływami rocka, folku i soulu. Kasia Linz. Wspaniały początek naszego dzisiejszego koncertu, prawda? A teraz przed nami Kasia Linz. Kasiu, który raz będziesz występowała na scenie w Opolskim Amfiteatrze? To jest mój pierwszy raz. To co zrobimy? Zagrzejmy Kasię, bo jak wiadomo, pierwszy raz. Bardzo tego potrzebuję. Zapamiętuje się na całe życie, ale czasami jest trudno zacząć. Kasiu, ty dużo czasu w swoim życiu poświęciłaś muzyce. Ile miałaś lat, jak usiadłaś przy fortepianie po raz pierwszy? Tak, w dość wczesnym wieku zaczęłam, bo to było 7 lat. Tak, 7 lat miałam, kiedy po raz pierwszy wydobyłam dźwięki z pianina. I tak trwam przy tym instrumencie do dzisiaj. Na początku roku tego, 2018, wydałaś płytę Wiersz Ostatni. Muzykę komponowałaś wspólnie z ważnymi dla ciebie ludźmi. Przedstaw ich proszę. Karol Łakomiec, Michał Lange, dołączył do nas również Marcin Bors i jestem ogromnie tej drużynie wdzięczna za to, co powstało. Teksty napisałaś sama, poza jednym wyjątkiem. Tytułowe nagranie to jest nagranie do wiersza czyjego? Wiersz Ostatni, Władysław Broniewski napisał ten wiersz. Czytałam, że znalazłaś w jego wrażliwości coś, co koresponduje z twoją wrażliwością i o to właśnie chodzi w muzyce twojej? Ja tego w muzyce szukam. i oczekuję tego, że muzyka ma na mnie zadziałać. Nie ma na to żadnej, jest na to jakaś zapewne tajemnicza recepta, nieodgadniona, ale to musi po prostu działać. Ja proszę o gorące przyjęcie dla Kasi Linz z zespołem. Każdy w tak młodym wieku ma szansę współpracować z muzykami Lennego Krawica, a także nagrywać w Nashville. Ponadto ta młoda artystka pasjonuje się kinem Davida Lyncha i próbuje tę pasję przełożyć na muzykę. Kasia Linz. Dobrze jest nam. A teraz potowarzyszy mi Łukasz Lach z zespołu Elsztat. Powitajcie go bardzo gorąco. Zaśpiewamy piosenkę Dawno. wybrałeś drogę złą bez mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Chyba, prawda? To już chyba koniec naszego krótkiego koncertu, ale nie odbył się, gdyby nie mój wspaniały zespół, składający się głównie z płci pięknej. Zuzia Kosińska, Wiktoria Jakubowska, Agnieszka Bigaj, Karol Łakomiec, też ładny. Łukasz Szlach zostanie z nami w piosence Wiersz Ostatni. Bardzo dziękujemy. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać wstać trzeba. Szliśmy razem, ale nie wdać. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Życia, troskę i pieśń, ciebie już nie ma. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poema. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiesz, który mnie Akysz, ale jej piosenki i tak ściągną towarzystwo nawet na bezludną wyspę. Młoda, poszukująca artystka błyskawicznie podbiła branżę muzyczną. Daria Zawiałow. I oto Daria na scenie alternatywnej festiwalu w Opolu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na pewno w ostatnim czasie twoja kariera rozwija się błyskawicznie, ale nie można powiedzieć, że prowadzisz ją na skróty, bo przypomnij, w jakim stroju występowałaś w programie od przedszkola do Opola, jak miałaś 5 lat? Był to strój Biedronka. Biedroneczki. Potem tak nieco jest. Starsza Daria w kółku muzycznym śpiewała bardzo poważne utwory dzięki instruktorce, która to kółko prowadziła, bo śpiewałaś i Młynarskiego i słyszałam ostatnio na antenie Trójki, że śpiewałaś także Wodeckiego Zacznij od Bacha. Tak, Tak, mając 12 lat. Tak to było. Więc kontakt z najwyższych lotów piosenkami miałaś w swoim życiu zawsze, ale wykazałaś się też niezwykłą determinacją. Miałaś 15 lat, kiedy opuściłaś rodzinne miasto i postanowiłaś w Warszawie uczyć się i walczyć o siebie. Tak, no faktycznie była to taka dosyć odważna decyzja. Powiedziałam, mamo, jadę. No i pojechałam. Nie było jakby odmowy, nie było sprzeciwu. Pozdrawiamy mamę i w ogóle tak, prosimy wszystkich rodziców o to, aby wspierali swoje dzieci, kiedy te dzieci chcą realizować swoje talenty. Dokładnie. Bo to jest niezwykle ważne. No i teraz jesteś w samym ogniu tej przygody wspaniałej, czyli koncert za koncertem, kontakt z publicznością za koncertem z publicznością. Jak się z tym czujesz? Marzenie zostało zrealizowane? No muszę powiedzieć, że jak najbardziej tak. Całe życie marzyłam o tym, żeby grać koncerty ze swoimi własnymi utworami. Dzięki temu, że wraz z Michałem Kuszem, z moim producentem, stworzyliśmy płytę Akysz, teraz możemy już na szczęście grać właśnie dla Państwa dzisiaj, między innymi tutaj na scenie alternatywnej, także super, bardzo się cieszę. To także bywa męczące, ale wspaniałe są tego efekty. Kilka tygodni temu odbierałaś Fryderyki. Oglądałam Twoją niezwykłą skromność w momencie, w którym te kolejne nagrody były przedstawiane i okazywało się, że to Ty, to Wy jesteście laureatami. Wczoraj na opolskiej scenie z Małgorzatą Ostrowską wykonałyście białą flagę. Tak sobie myślę, że z perspektywy tego marzenia i myślenia o tym, co można robić na scenie, to są naprawdę niesamowite kroki. Bardzo dziękuję. Miło mi jest bardzo. Ja sama tak do wszystkiego staram się podchodzić z dużym dystansem, bo to tak jest, że raz jest się na górze, za chwilę jest się na dole, to tak trzeba się cieszyć, ale z rozwagą. Ale bardzo się cieszę. Faktycznie wczoraj nie miałyśmy łatwego zadania z Małgosią Ostrowską, bo zmierzyłyśmy się z utworem takiego bardzo dużego już kalibru. Mam nadzieję, że nie poległyśmy na tym. Nie poległyście absolutnie, chociaż wiem, że twoje gardło po tych intensywnych koncertach i po tym wczorajszym wykonaniu dzisiaj daje sobie o sobie znać. Wiesz co, też tak sobie myślę, że te porażki są bardzo istotne i wspomniałaś tak lakonicznie, ale miałaś taki moment, prawda, kiedy wydawało się, że jesteś już bardzo blisko, że wygrana w konkursie może spowodować zainteresowanie, wydanie płyty i nastąpiła cisza. I to bardzo dobrze ustawia głowę? Myślę, że bardzo dobrze ustawia głowę. Mnie to spotkało faktycznie w bardzo młodym wieku, nastoletnim. I był taki moment, przez chwilę myślałam, że no teraz faktycznie będzie wytwórnia, płyta, wszystko przyjdzie samo. No niestety nie jest tak, na wszystko trzeba zapracować. Nic nie jest tak, że się coś komuś należy, bo coś potrafi, bo ma talent, tylko trzeba dużo pracować, a i tak praca nie gwarantuje nigdy sukcesu, także różnie to bywa w życiu, bardzo. Nie zatrzymuję cię dłużej, teraz już przed Państwem Daria Zawiałow, scena jest Wasza. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Po raz pierwszy miałem okazję wręczyć złotą płytę. Działo się to stosunkowo niedawno na scenie alternatywnej TVP Kultura. Bardzo polecam ten program. A teraz wypada już mi tylko zakrzyknąć. Daria, Akysz na scenę. Daria Zawiałow! We'll be right back. spać wiecznie się. Biała flaga tańczy, wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie, nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ubywają w serce, nie, nie powiem, gdzie dziś jest. I tańczysz na mnie. przyśleć. Nie, nie, nie będę łkać i wciąż zachodzić w głowę. Nie, nie, bez wstydne myśli uciekajcie sobie. Nie, nie, nie będę łkać i wiecznie lamentować. Nie, nie, bez wstydne myśli muszę w końcu. Damian Niewiński. Dziękujemy. zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. W dreszczach tobie się lama pod skórą podsyca ogień. Nie chcę wyjść z siebie, wyjść. Jak już oddechy spadamy sobie na policzka w płot. Oczy jak łuna kolorem świecą. Nie chcesz wyjść ze mnie, wyjść. Już ślepia ponuro w cieniu zbyt. Śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. W leściach tobie się lawa pod skórą podsyca ogień. Nie chcę wyjść z siebie. Spadamy sobie na policzka pod. Oczy jak łuna kolorem świecą. Nie chcesz wyjść ze mnie, wyjść. Już ślepia ponuro w cieniu splewno. Nieuchwytny i rozchwytywany. Zdolny kompozytor, świetny tekściarz i znakomity muzyk. Gra solo, w duecie i w zespole. Prawdziwy człowiek orkiestra. Król. A z nami na alternatywnej scenie Festiwalu w Opolu Błażej Król. Cześć. Cześć. Błażej zadał mi pytanie, czy ja to wymyśliłam, że jest człowiekiem renesansu. Nie, ale ja bym się pod tym podpisała. Czy masz coś przeciwko takiemu ujęciu? Jak ty się pod tym podpisałaś, to... To tak. Ja Błażeja znam bardzo dawno, dlatego stosunek pomiędzy nami jest być może mniej formalny. Kawałek Kulki, duet ULKR, potem... Wszystkich tych zespołach grałaś. Różne wcielenia Króla i Kobieta z Wydm. Łączy je talent Błażeja Króla, te formacje. Łączy też te wszystkie formacje jego niechęć do opowiadania o swojej twórczości. Właściwie my moglibyśmy wspólnie napisać taki podręcznik antywywiadów, prawda? Jak nie rozmawiać, albo jak rozmawiać nie rozmawiając, albo zamiast rozmawiać o muzyce, pomówmy o czymś, co jest ciekawsze na przykład. I zrobimy to. Kiedyś to jeszcze zrobimy. Tak. Tak. Ale aby jednak ta prezentacja, to są oklaski dla ciebie, była prezentacją dotyczącą muzyki, to znalazłam w twoich wypowiedziach świetne zdanie i zazdroszczę, że nie padło w mojej audycji, że twoje teksty i twoja muzyka, ale tutaj chodziło o teksty, to jest coś takiego jak fotografia. I że tak naprawdę pytanie o to, czy to twoje przeżycia opisane są w piosenkach, czy odnoszą się bezpośrednio do ciebie, jest bez sensu, bo ty jesteś takim fotografem, a wszystko dzieje się w nas, czyli słuchaczach. Odpowiem może bardzo prosto, ale tak. Jest tak dosłownie, jak powiedziałeś. Ja się zgadzam, bo z Agnieszką, tak jak Agnieszka mówiła, wiele razy rozmawialiśmy. To teraz obok sceny też rozmawialiśmy, dlatego jestem tak spocony, bo wiele tematów mamy, które nie powinny się pojawić nigdy. Na antenie zdecydowanie, tak? Tak. I tak. Na szczęście scena jest gotowa. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo podoba mi się tytuł jego płyty, Przewijanie na podglądzie, bo któż z nas nie przewijał serwisów internetowych na komórce, któż z nas nie przewijał filmów? Błażej Król wydał płytę, która jest tak dobra, że nie warto tam nic przewijać. Na scenie Błażej Król! Pamiętać od wczoraj przez jutro do dziś.